miejsca w całym kraju stylową i oszczędną Toyotą Yaris Classic w cenie już od 48 tysięcy złotych. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeźworskiego Radia, niedziela 31 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 104 nowe przypadki koronawirusa, nikt nie zmarł. Za chwilę najnowsze dane resortu zdrowia. Spadek liczby zakażeń COVID-19 i zgonów także w Belgii. Trwają prace nad ustawą w sprawie przedawnienia zbrodni komunistycznych. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. Są też, nie ma tym razem następnych ofiar śmiertelnych COVID-19. Resort przedstawił najnowszy raport dotyczący liczby nowych zakażeń. Łączymy się z Witoldem Banachem, który zna dane. Według najnowszych danych resortu zdrowia odnotowano 104 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Największą grupę 35 osób stanowią mieszkańcy województwa mazowieckiego. W województwie łódzkim potwierdzono 30 przypadków, a w śląskim 13. Tym samym od początku epidemii w Polsce potwierdzono 23 786 przypadków zachorowań na koronawirusa. Według porannych danych resortu zdrowia zmarły też 3 kolejne osoby zakażone COVID-19. Zmarli byli w wieku od 65 do 84 lat i mieli choroby współistniejące. Po południu nie odnotowano ani jednego zgonu z powodu zakażenia koronawirusem. W sumie od początku epidemii zmarły w Polsce 1064 osoby. Wśród tych najważniejszych informacji są też dobre wiadomości, a dotyczą osób, które pokonały koronawirusa. Według Ministerstwa Zdrowia od wczoraj wyzdrowiało 255 osób. W sumie udało się wyleczyć w Polsce 11 271 chorych. Witold Banach, dziękujemy za relację. W Belgii potwierdzenie tendencji spadkowej zakażeń koronawirusem i zgonów. W ciągu ostatniej doby odnotowano 195 nowych przypadków, 14 osób zmarło. To mniej niż przed tygodniem. Najnowsze dane zebrała Beata Płomecka. Spada także w Belgii liczba pacjentów z wykrytym patogenem. Obecnie w szpitalach przebywa 821 osób, z czego 168 na oddziałach intensywnej terapii. W porównaniu ze szczytem pandemii na początku kwietnia te liczby są ponad 6-krotnie niższe. Od wybuchu pandemii przeprowadzono w Belgii ponad 850 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Patogen wykryto u ponad 58 tysięcy osób. Odnotowano prawie 9,5 tysiąca zgonów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Trzeba zapobiec przedawnieniu się zbrodni komunistycznych, uważa opozycjonista z czasów PRL-u Andrzej Gwiazda. Zgodnie z prawem 1 sierpnia prokuratorzy IPN-u tracą obowiązek ścigania sprawców. W Polskim Radiu 24 Andrzej Gwiazda powiedział, że potrzebna jest zmiana przepisów. Są zbrodnie dokonywane w sytuacji, kiedy zbrodniarze mieli tak silną polityczną ochronę, że wszczęcie postępowania, a nawet śledztwa przeciwko nim, a nawet zgłoszenia przestępstwa było niemożliwe. Nad nowelizacją przepisów pracuje Kancelaria Prezydenta i IPN. Obecnie ustawa zakłada, że zbrodnie komunistyczne, które nie doprowadziły do śmierci pokrzywdzonych osób, ulegają przedawnieniu 1 sierpnia tego roku, a te, które spowodowały śmierć za 10 lat w 2030 roku. Zamiast tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców, w piekarach śląskich była w tym roku ze względu na koronawirusa modlitwa. W Bazylice Metropolita Katowicki arcybiskup Wiktor Skworc mówił o ograniczeniach związanych ze stanem epidemicznym. W przeszłości wiele razy pokolenia żyjące przed nami były doświadczane plagą zarazy. Wierzący uciekali się w jakże głęboko ludzkim odruchu do matki. Dzisiaj my, piekarscy pielgrzymi, uciekamy się do niej z wołaniem: pomóż nam wygrać, lekarko, nasz czas. Wołanie to wybrzmiewa dzisiaj szczególnie mocno w środowiskach górniczych. Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców odbywa się co roku w ostatnią niedzielę maja. Razem z sierpniową pielgrzymką kobiet i dziewcząt należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ulewny deszcz na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, w północnej części kraju raczej pogodnie, choć na Pomorzu Gdańskim chłodno, 14 stopni. Najcieplej w centrum, na zachodzie oraz Warmii i Mazurach, 23 stopnie w Lubuskiem, 22 w Poznaniu, 21 na Kujawach, w Olsztynie i Suwałkach, 20 w Warszawie, 19 stopni w okolicach Łodzi. W nocy termometry pokażą od 7 stopni na wschodzie do 13 w okolicach Szczecina. Popada tylko miejscami na Podkarpaciu. Podobnie jutro i będzie od 15 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tu Trójka. Trzymajcie się wszyscy i tylko tyle chciałem powiedzieć. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Byłem, jestem i będę z wami zawsze. Zostaję z Trójką, Marek z Górnego Śląska. Pirsk, pozdrawiam. Mam tyle lat to Trójka i odkąd pamiętam, słucham Trójki cały czas. No i oczywiście zostaję z Trójką. Zgadnijcie, ile mam lat. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ja też z Państwem zostaję i kocham Państwa najbardziej na świecie. Jestem bardzo szczęśliwa, że Trójka wróciła. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. We wrześniu 2015 roku Stanisława Celińska odebrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej platynową płytę za album Atramentowa i zaśpiewała. To był wyjątkowo piękny koncert. Dobry wieczór Państwu. Przed tygodniem wysłuchaliśmy pierwszej części tego występu. Dziś zapraszamy na część drugą. Świat nade wszystko logiczny chce być. Stanisława Celińska w Trójce. Początek retransmisji o godzinie 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka w MediaMarkt to epoka prezentowa. Teraz kupując idealny na prezent aparat fotograficzny Instax Mini 9 z 10 wkładami, z możliwością natychmiastowego wywoływania zdjęć, zapłacisz 219 zł, oszczędzając 110 zł. A za laptop Acer Aspire 5 z procesorem Intel Core i5 10 generacji i dyskiem SSD 512 GB zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 300 zł. Super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Czy wiesz, że wybierając Toyotę wspierasz polską gospodarkę? Tak, bo to właśnie tu w Polsce nasze fabryki zatrudniają blisko 3000 osób i produkują najnowocześniejsze elektryczne napędy hybrydowe, silniki spalinowe i skrzynie biegów. A teraz, spędzając wakacje w Polsce, wspierasz także naszą turystykę. Skorzystaj więc z unikalnej oferty Toyoty. Jedź nad polskie morze, w góry lub w inne piękne miejsca w całym kraju nową, niezawodną i rodzinną Toyotą Corollą już od 67 900 zł. Więcej na toyota.pl. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie, szczególnie w solarium. Badanie znamion u dermatologa lub chirurga onkologa pozwala wcześnie wykryć chorobę, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na planujedługiejżycie.pl. Dla Ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Teraz w Media Expert dla wszystkich łowców okazji smartfony Huawei z najnowszej serii P40 z superaparatami już od 699 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą część trzeciej strony medalu. Adam Malecki. Jan Kałucki. Podkreślmy pierwszą dwuosobową trzecią stronę medalu od marca. Życie powoli wraca do normy, powoli stara się zaadaptować w tych ciekawych czasach. Tak jest między innymi z piłką nożną. W tej chwili trwa mecz Lechii Gdańsk z Arką Gdynia. Po 40 minutach jest remis 0-0. Trwa też mecz w Niemczech. Paderborn remisuje z Borussią Dortmund 0-0, ale tam wybiła dopiero 10 minuta, a w dwóch pierwszych niedzielnych meczach PKO Ekstraklasy Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 1-4, a Krakowia z Jagiellonią Białystok 0-1. No i trwa ta słaba seria Krakowi, bo zdaje się trzy mecze, trzy porażki przed tą przerwą koronawirusową, a teraz kolejna porażka, także coś się niedobrego w Krakowie dzieje. Coś jeszcze mamy, jakieś informacje? Na pewno zachęcamy Państwa do dzwonienia w każdej sportowej sprawie. 22 i 7 trójek. Coś chciałbyś dodać sportowego? Właśnie, tak się chciałem Ciebie zapytać. Proszę. Czy Ty się w ogóle cieszysz z tego, że Ekstraklasa wróciła? Że jest, że bamy ją? Tak. Teraz wiesz, co chwilę otwierasz gazetę i tytuł, wreszcie wróciłaś, ale fajnie. Myślę, że cieszę się dla innych, tak jak Jerzy Pilch czekał na powrót Ekstraklasy, wiem na przykład, że mój tata czekał na powrót Ekstraklasy, czekał bardzo na derby Trójmiasta, także cieszę się dla innych. Dlatego zapraszamy do telefonów, też ciekawią mnie Państwa opinie, czy się cieszymy z powrotu Ekstraklasy, jak podoba się ta otoczka pandemiczna, bez trybun, bez dzieci do podawania piłek, w maseczkach. No, i z trzema zmianami. I z trzema zmianami wciąż. It was easier to have fun back when we had nothing. Nothing much to manage. Back when we were damaged. Sometimes the freedom we wanted feels so uncool. Just clean the pool and send the kids to school. But oh, I remember how you used to shine back then. You went down so easy like a glass of wine, my friend. When the dawn came up, you felt so inspired to do it again, but it turns out you only get to do it once. I think it's true what they say, that the dream is borrowed. You give it back tomorrow, minus the sorrow. And the pain, she just comes in to break up the daydream. A knife edge is waving to keep from feeling the same thing. But oh, I remember how you used to shine back then. You went down so easy like a glass of wine, my friend. When the dawn came up, you felt so inspired to do it again. But it turns out you only get to do it once. Cieszą się kibice piłki nożnej, wróciła Ekstraklasa, cieszą się kibice żużla, bo już niebawem ruszy Ekstraliga, dokładnie 12 czerwca, pierwsza kolejka sezonu, który miał ruszyć w kwietniu. Żużlowcy wraz z zespołami przeszli już testy na obecność koronawirusa, już wyjechali na tor, już są po pierwszych treningach. Dodatkowym powodem do radości jest to, że od drugiej kolejki mecze będą mogły się odbywać z udziałem publiczności. Nie będą to oczywiście pełne trybuny, tak jak w Ekstraklasie, do czego przywykliśmy na stadionach żużlowych, ale dobre i to, mówi prezes Ekstraligi Wojciech Stępniewski. trudno się nie cieszyć z tej decyzji. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Na pewno kluby wszystko będą przygotowane, aby te 25% pojemności stadionu przyjąć w reżimie sanitarnym. Oczywiście domniemuję, że jeszcze będą tutaj musiały przejść masę jakby procedur związanych z, przede wszystkim z lokalnymi sanepidami. Jest to też nieco pewnie, one będą pewnie o tym decydować, czy klub jest gotowy, czy nie. My na pewno zrobimy wszystko, żeby tak było i jesteśmy absolutnie pewni, że te 25% z jednej strony będzie namiastką tego, co przez ostatnie lata mieliśmy w PGX na trybunach. W miarę jak ta epidemia będzie się zatrzymała, będzie się wygaszać, miejmy nadzieję, zdecydowana większość kibiców będzie mogła swobodnie przejść też na stronę. Jesteśmy po testach, wszyscy są zdrowi, w piątek uruchomiliśmy treningi, mamy 2 tygodnie, 12 czerwca zaczynamy rozgrywki PGX Trójki. Zawodnicy już palą się do jazdy. Tytułu Mistrza Polski będzie bronić Unia Leszno. Byki w ostatnich latach 3-krotnie z rzędu zdobywały tytuł. W ich składzie na pewno nie zabraknie Janusza Kołodzieja. W tym momencie jestem już po 2 treningach żużlowych. Towarzyszy temu bardzo dużo fajnych emocji i po prostu jest wielka radość z jazdy. Tylko tyle, że wiadomo, że jest dużo takich zasad, które musimy przestrzegać i troszeczkę trzeba się gdzieś tam do tego przyzwyczaić. Czuję się fizycznie dobrze, chociaż wiadomo, że pierwsze jazdy są bardzo męczące, bo organizm się odzwyczaił od tych wibracji motocyklowych, od prędkości, od całego kształtu, więc po prostu potrzebuję jeszcze kilka treningów, żeby poczuć się jeszcze lepiej na motocyklu. A jeśli chodzi o mecz w Gorzowie, no to wiadomo, będzie to bardzo trudny mecz, jak każdy w sezonie, więc będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby pojechać jak najlepiej i wrócić starczą. Unia pojedzie w Gorzowie ze Stalą, a GKM Grudziądz w Częstochowie z Buchniarzem. Mocnym punktem od lat dla Grudziądza jest Przemek Pawlicki. Jak chodzi o przygotowania, to już swój plan treningowy został zrealizowany w marcu, więc trzeba było go troszeczkę przeciągnąć przez kwarantannę, która nam towarzyszyła i ograniczenia. Trenowałem bardzo dużo w garażu w tym roku, trenowałem dużo na rowerze. Nie mogłem uprawiać wszystkich sportów, które gdzieś tam mam wplecione w top przygotowań do sezonu żużlowego, ale forma jest podtrzymana, fizycznie się czuję bardzo dobrze. Jedyne co, to troszeczkę za często w tym garażu przesiedziałem, więc cieszę się bardzo, że już teraz mogę wrócić do treningów, które sprawiają mi najwięcej frajdy, czyli treningów żużlowych. Jesteśmy po 2 treningach żużlowych na torze grudziąckim, który został zmieniony, więc pierwsze treningi przede wszystkim skupiły się na zapoznaniu się z nową nawierzchnią, z nową geometrią toru, więc torek grudziącki zachowuje się świetnie. Mam nadzieję, że w tym roku zobaczymy na grudziąckim owalu bardzo dużo mijanek i będziemy świadkami świetnego speedwaya. No już się nie mogę tak szczerze doczekać, kiedy ta liga wystartuje. Kiedy staniemy w czwórkę spod taśmy, no na pewno nie będzie to tak jak było to poprzednimi laty przy pełnych trybunach, ale na drugą kolejkę mamy mieć zapełnione trybuny chociaż w 25%, więc to da nam dużo więcej energii na torze, więcej wsparcia. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia na stadionach żużlowych. My też pozdrawiamy wszystkich żużlowców, Przemka Pawlickiego też z jego rodziną. Przypomnijmy, że oprócz tych meczów wspomnianych w pierwszej kolejce pojadą także Petard Sparta Wrocław z Motorem Lublin oraz Beniaminek ROW Rybnik z Falubazem Zielona Góra. Kilka dni temu też minęła 4. rocznica śmierci Krystiana Rępały, który tragicznie zginął zaledwie w wieku lat 18, także cześć jego pamięci. A teraz patrzymy, co dzieje się w Gdańsku, a tam przerwa. To łączymy się z Włodzimierzem Machnikowskim. Czy się słyszymy? Słyszymy się, słyszymy. No to jak była ta pierwsza połowa, no i przede wszystkim jaki wynik? No wynik bezbramkowy. Myślę, że zasłużony, jeśli chodzi o dokonania obu zespołów. Najlepszą sytuację mieli Rzeszowie, co ciekawe. W 37 minucie Mateusz Młyński, nastoletni skrzydłowy Arki Gdynia, który podobno interesuje się sama Legia Warszawa, otrzymał dobre podanie, tak na 30 metrów przed bramką, przebiegł 10 metrów, znalazł się w polu karnym, zatańczył przed Michałem Nalewą, 2 Michałów Nalewów mamy dzisiaj na boisku, przed stoperem Legii, więc uściśle. No i takie przemyślane to było zagranie, mięciutko uderzył technicznie, no i ta piłka ponad spojeniem słupka z poprzeczką przeszła poza linię końcową. Dusan Kuciak bez roboty, nawet w tej sytuacji nie próbował interweniować, bo jeśli ten chciałby jeszcze bardziej dokładny był, to piłka spadłaby mu pewnie za kołnierz. Natomiast jeśli chodzi o obraz gry, pierwsze 10 minut pod dyktando głodnych gry gospodarzy, tutaj szczególnie z prawej strony wiele się działo. bo i Karol Fila, reprezentant Polski młodzieżówki, akurat w młodzieżówce gra w środku pola, tam Czesław Michniewicz go ustawia tutaj jako boczny obrońca razem z Michalikiem, rzeczywiście kilka razy zamieszali, te dośrodkowania trafiały w centrum pola karnego, ale ani Flavio Paixão, ani Zé Gomes Gwinejczy, który jest reprezentantem Portugalii, nie zdołali sięgnąć tej piłki. Od 15 minuty gra się wyrównała, ostatnie 5, może 7 minut pod Sando Gdynia, no ale konsekwencją tego bez bramek, bez specjalnych zdjęć podbramkowych, a zatem na razie wynik 0-0 oddaje to, czego świadkami byliśmy w Gdańsku na stadionie Energia Gdańsk przez pierwszych 45 minut. To ja jeszcze mam takie pytanie, bo z racji tego, że jest pusty stadion, wszystko dokładnie słychać. Jakie są takie najczęściej powtarzające się słowa? Bo na przykład w Legnicy, jak był mecz Miedzi z Legią, to było dawaj i wyjazd. Czy w Gdańsku podobny słownik, czy jakiś inny? Jeśli chodzi o dyrektywy, które od strony jednej i drugiej ławki dobiegają w kierunku placu, to mniej więcej tyle samo znaczy. Ja natomiast z perspektywy tego rzemiosła radiowego wolałem założyć słuchawki na uszy, bo naprawdę, gdy w tle nie dzieje się absolutnie nic poza tymi pojedynczymi głosami, to człowiek taki troszeczkę zawstydzony, gdzie ma oddawać emocje, których tak naprawdę za wiele w tej połowie nie było. No ale my mamy chyba radiowcy swoją teorię, że mecze w radiu wyglądają lepiej niż w rzeczywistości. No i dzisiejsze spotkanie na razie bez zachwytów, ale wiadomo, w jakim anturażu, w jakich okolicznościach to się toczy po blisko 3-miesięcznej przerwie. Tyle tylko, że rzeczywiście Arka prezentuje się dużo lepiej niż w ostatnich meczach przeciwko Legii. A przypomnę tylko, że oba zespoły na szczeblu ekstraklasy grały ze sobą 14 razy. Arka ani razu nie wygrała, 10 zwycięstw na koncie Legii, a w historii to już jest 44. spotkanie. Tyle tylko, że Arka ostatni raz smakowała zwycięstwo na niższym szczeblu rozgrywek. Wtedy Dariusz Żuraw, obecnie trener Lecha Poznań, strzelał gola i to było właśnie w 2008 roku, kiedy ostatni raz żółto-niebiescy pokonywali biało-zielonych. Ale dzisiaj na podstawie tego, co prezentowali w tych ostatnich minutach pierwszej połowy, to myślę, że nie są bez szans. Dziękujemy bardzo. To informacje z Gdańska. Derby Trójmiasta na zero. Po pierwszej połowie czekamy na drugą. Dzień dobry. O, jak dobrze, że udało nam się wreszcie dodzwonić. Już tak próbujemy odpowiedzieć na apel pana Kuby Strzyczkowskiego od piątku i nam się nie udawało dodzwonić. Nareszcie nam się udało. Chcieliśmy też powiedzieć z mężem, tutaj moim Sebastiankiem, że jesteśmy z Trójką i będziemy zawsze. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i czekamy na telefony 22 i 7 trójek, a teraz już siatkówka. Trzeba się dobrze naszukać w statystykach, by znaleźć podobnie utytułowaną w kraju zawodniczkę. Nie tylko w siatkówce, ale w jakiejkolwiek dyscyplinie. Teraz bierzemy głęboki oddech. 14 medali Mistrzostw Polski, 7 złotych, 5 srebrnych i 2 brązowe w sytuacji, w której można zdobyć tylko jeden medal rocznie. Agnieszka Bednarek po zdobyciu w epidemicznych okolicznościach ligi kolejnego tytułu Mistrzyni Polski z Chemikiem Police postanowiła zakończyć sportową karierę. Grała na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy z kończącą sportową przygodę Agnieszką Bednarek, środkową bloku Chemika Police i reprezentacji Polski, rozmawiał Tomasz Gorazdowski. Agnieszka, jeżeli dobrze policzyłem, to po 19 latach grania w siatkówkę kończysz. Tak, jeżeli policzymy to z SMS-em, to tak, to jest 19 lat. Co ci dała siatkówka i co ci dał sport przez te 20 lat, przez praktycznie całe twoje dorosłe życie, bo zaczynałaś jak byłaś małą dziewczynką. Myślę, że siatkówka i sport w ogóle zdefiniowały całe moje życie. Nie pamiętam, jak to jest bez siatkówki tak naprawdę, bo miałam chyba 11 lat czy 10, jak zaczynałam. Wiadomo, że wtedy na bardzo takim dziecinnym poziomie, gdzieś tam na jakichś SKS-ach, ale ciężko sobie wyobrazić życie bez trochę. No a jednak podjęłaś decyzję i patrzysz optymistycznie. Jeden ważny okres w twoim życiu się kończy, inny ważny w twoim życiu się zaczyna. Tak, na pewno, mimo że siatkówka to wspaniała przygoda, to jednak ograniczała w jakiś sposób takie normalne życie. Myślę, że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ile rzeczy to też zabiera, bo wszystkim się fajnie z daleka patrzy na to, że my podróżujemy, sobie trenujemy i to życie jest takie fajne. Ale mamy bardzo mało czasu dla rodziny, dla swoich innych pasji. Chyba dlatego optymistycznie patrzę na to, co mnie czeka, że teraz będę miała czas na tą całą resztę. Rozegrałaś w reprezentacji mnóstwo spotkań i kariera klubowa bardzo, bardzo udana. Do niej jeszcze wrócimy. Gdyby ktoś prosił o wymienienie jednego najbardziej pamiętnego momentu w karierze, co by to było? Na pewno bardzo ważnym wydarzeniem były Mistrzostwa Europy w Polsce w 2009 roku, bo chyba druga taka impreza mi się nie zdarzyła, żeby rzeczywiście atmosfera była tak fantastyczna. Wtedy w Łodzi grałyśmy, kibiców było mnóstwo. Naprawdę emocje nieporównywalne do niczego innego. I rywalizacja zakończona z brązowym medalem. To też był jeden z większych naszych sukcesów ówczesnych, ale ja najbardziej pamiętam tą atmosferę jednak, która tam była wtedy. Chyba Polacy są najfajniejsi w tym. To jest takie prawdziwe wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego a cappella w hali, w której jest kilka tysięcy ludzi, naprawdę to jest duża rzecz. Siatkówka jest sportem rodzinnym. Po pierwsze jest to kibicowanie bezpieczne, nie jest to piłka nożna, gdzie można dostać po głowie przypadkiem. Całymi rodzinami ludzie kibicują i rzeczywiście w Polsce moim zdaniem w tej chwili zdecydowanie jest to sport numer jeden, bo każdy na ten mecz może przyjść, każdy tam znajdzie coś dla siebie. Jest to chyba bardzo przystępne, może też łatwe do zrozumienia. Nie wiem z czego wynika ten fenomen, ale przemawia rzeczywiście do wielu ludzi. Jak to zrobiłaś, że przez te wszystkie lata gry w Ekstraklasie tylko jeden sezon zdarzył ci się bez medalu, a tych medali w sumie z Mistrzostw Polski jest 14 i aż 7 złotych. Chyba wybierałam dobre kluby po prostu. Albo dobre kluby wybierały ciebie, prawda? Ale rzeczywiście to i trochę rozeznania zapewne trzeba, no i trochę też szczęścia. Szczęścia na pewno bardzo dużo i myślę, że też dużo szczęścia miałam przede wszystkim wybierając swój pierwszy klub po skończeniu SMS-u. Chyba nie liczyłam wtedy na to, że ten klub będzie tak silny wtedy i przede wszystkim, że trener na mnie postawi na tyle, że od samego początku praktycznie będę grała, więc myślę, że wtedy miałam bardzo dużo szczęścia i to był jeden z ważniejszych wyborów w moim życiu późniejszym sportowym. Pierwsza była Piła, potem była Muszynianka. Teraz do tego sezonu Chemik Police. Do tego sezonu Chemik Police przez ostatnie 7 sezonów. Skoro jesteśmy już przy siatkówce klubowo-reprezentacyjnej, kluby sobie poradzą, bo ta epidemia, pandemia, która miała wpływ na ostatni sezon, świat sobie z nią poradzi. Natomiast powiedz, co z żeńską siatkówką w Polsce, bo jeżeli chodzi o tą męską, to nie ma się co martwić. Natomiast z damską przez jakiś czas było słabo. Były uniesienia w ostatnim sezonie, były szanse, cuda. Niestety nieudane. No co dalej? Szczerze mówiąc, nie lubię się wypowiadać na takie tematy, bo jednak wchodzimy tutaj w strefę czyjejś pracy i nie bardzo lubię to oceniać. Natomiast ewidentnie ostatnie lata nie przynoszą zbyt wielu sukcesów i owszem, ostatni sezon może wyglądał trochę lepiej, ale jednak nie jest to siatkówka na takim poziomie, jak było to kiedyś. Bardzo szkoda oczywiście. Też nie uważam, żeby brakowało nam utalentowanych zawodniczek, ale niedawno z kimś też o tym rozmawiałam. Wydaje mi się jednak, ja się doszukuję tego problemu w szkoleniu młodzieży jednak. Że jest dziura, że czy nie wyłapujemy tych zdolnych dziewczyn na czas. Z drugiej strony kadrę seniorek odmładzamy co roku. Nie wiem, czy da się jeszcze bardziej. I to też nie ma żadnej podstawy tej drużyny. Ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika, bo teraz została ogłoszona reprezentacja znowu z nazwiskami, których ja nawet nie kojarzę. Moim zdaniem nie tędy droga, ale widocznie ktoś ma taką wizję. Wiele razy zapewne, myśląc o zakończeniu kariery i o życiu, po sportowym życiu, myślałaś sobie, no dobrze, jak już będę miała tak dużo czasu, to będę się zajmowała tym, tym i tym, bo to, to i to lubię. Czym się będziesz zajmowała? Pierwsze, co planuję, to przede wszystkim odpocząć. Ale nie na zasadzie leżenia na kanapie, absolutnie, bo mam co 5 sekund nowy pomysł, co robić, więc przez ostatnie 2 miesiące mam trochę namiastkę tego, jak chyba kolejne będą wyglądały, bo ja się codziennie budzę z jakąś wizją. Pomysłów mam mnóstwo, na pewno się nie nudzę, więc też nie sądzę, żebym kiedykolwiek miała taki problem. Wymyślam od renowacji mebli po uprawę roślin, no przeróżne rzeczy, także szukam gdzieś tam swojej dalszej drogi i tak też planowałam, że będzie. Chciałabym odpocząć i zobaczyć, gdzie rzeczywiście chciałabym dalej pójść. I też nigdy nie planowałam, że z jednego reżimu takiego sportowego wejdę od razu w drugi, żeby sobie gdzieś tam jakieś zawodowe cele wysokie stawiać. Myślę, że trzeba sobie dać trochę czasu, żeby spróbować tego życia takiego realnego, bo życie sportowe jest trochę odrealnione niestety. Wiążesz w jakikolwiek sposób to swoje życie z siatkówką? Nie. 49 minuta w Gdańsku. 1-0 dla Lechii Gdańsk. Kto strzelił gola? A jakże? Paixão, Flavio Paixão strzela kolejnego gola dla Lechii Gdańsk, kolejnego w derbach Trójmiasta. I 11 gola w tym sezonie. Teraz w trzeciej stronie medalu przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to trwające w USA protesty ludzi, którzy ze względu na brutalną interwencję policji w Minneapolis protestują i świat sportu nie siedzi cicho i żywo komentuje te wydarzenia. A drugim tematem jest wznowienie najróżniejszych lig NBA, NFL i NHL. Jan Pachlowski. Stany Zjednoczone zalała fala protestów po tym, jak po brutalnej interwencji policji w Minneapolis zmarł czarnoskóry 44-letni George Floyd. Podczas demonstracji w wielu amerykańskich miastach doszło do starć wręcz z policją i tysięcy aresztowań. Wydarzenia te szeroko komentuje świat sportu. Ponad dwa lata temu gracz NFL Colin Kaepernick rozpoczął akcję klękania podczas hymnu Stanów Zjednoczonych, który rozgrywany jest przed każdym ze spotkań. Protest szybko rozniósł się na całą ligę, szeroko komentowany, ale także krytykowany był w Białym Domu. Ze strony wielu graczy NFL to była dezaprobata wobec nierówności społecznych. Colin Kaepernick podkreślił teraz z kolei, że wówczas rozpoczął protest przede wszystkim wobec takich sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia. Były gracz NFL poinformował, że założył specjalny fundusz, który będzie bronił osób aresztowanych podczas protestów w Minneapolis. Zatrudnieni mają być w nim najlepsi prawnicy. Trzeba tutaj jednak podkreślić, że sytuacja wymknęła się spod kontroli i pokojowa demonstracja w wielu przypadkach przekształciła się w plądrowanie i przemoc wobec interweniujących stróżów prawa. Podczas protestu w Atlancie demonstranci zdemolowali tamtejszą Galerię Sław, bardzo popularnego w USA sportu akademickiego. W Stanach Zjednoczonych odwoływane są kolejne wielkie imprezy sportowe. Wciąż na przykład nie wiadomo i w jakiej formie, a nawet gdzie. Rozegrany zostanie tenisowy US Open. Pierwszy raz w swojej 124-letniej historii odwołany został maraton w Bostonie. To kolejna wielka impreza sportowa światowego formatu, która w USA nie może się odbyć ze względu na epidemię koronawirusa. Bieg ten należy do najważniejszych na świecie cyklicznie rozgrywanych i ma swoją wyjątkową historię. Na początku z kwietnia, z wielkanocnego poniedziałku, kiedy zawsze jest rozgrywany, imprezę przeniesiono na wrzesień. To już było ewenementem. Nigdy wcześniej w historii nie doszło do takiej sytuacji. Teraz władze Bostonu poinformowały, że ze względu na pandemię musi być ona całkowicie odwołana. 124. maraton bostoński ze względu na zdrowotne bezpieczeństwo uczestników nie może się w tym roku odbyć. Nie widzimy możliwości, by taka rywalizacja mogła mieć miejsce. Zbyt duża liczba startujących sprawi, że niemożliwe będzie utrzymanie dystansu społecznego, mówił burmistrz Bostonu Marty Walsh. Zawody te rozgrywane były nawet podczas I i II wojny światowej. Tym razem przegrały z koronawirusem. Blisko 3 dekady temu wygrała je Polka Wanda Panfil-Gonzalez. Na tegorocznej liście startowej znalazło się ponad 31 tysięcy zawodniczek i zawodników ze 119 krajów. To najstarszy bieg maratoński na świecie. Kolejne bardzo ważne wydarzenie sportowe ze względu na epidemię koronawirusa zostało przeniesione na przyszły rok. Nie jest to jednak czysta rywalizacja, wprowadzenie wyjątkowych zawodników do Galerii Sław Ligi NBA. Jednym z nich jest tragicznie zmarły w wypadku katastrofy helikoptera Kobe Bryant. Ze względu na tragiczną śmierć w końcu stycznia stało się jasne, że do Galerii Sław trafi 5-krotny mistrz NBA. Oprócz Bryanta do tego zaszczytnego grona zostali ponadto m.in. nominowani jeszcze Tim Duncan oraz Kevin Garnett. Ze względu na niepewną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, tą wyjątkową ceremonię przeniesiono na 2021 rok, na nieznany jeszcze bliżej termin. Wiadomo, że w grę wchodzą miesiące od stycznia do kwietnia. Wcześniej zrezygnowano także z organizacji całego przedsięwzięcia w październiku. Media w USA podają, że przedstawiciele NBA uzgodnili wstępną datę powrotu rozgrywek na 31 lipca i wszystko wskazuje na to, że mecze odbywać się będą w kompleksie Disneya pod Orlando na Florydzie. Wciąż nie wiadomo, według jakich zasad ma być dokończony przerwany w połowie marca sezon. To z kolei wiadomo w przypadku hokejowej NHL. Zasadnicza część rozgrywek została już zakończona. Wystąpią w nich 24 spośród 31 drużyn, nie 16 jak dotychczas. Liga ma wybrać dwa miasta, gdzie te playoffy by się odbyły. W ogóle zmagań w tym roku na razie nie zaczęli bejsboliści MLB. Tutaj również mówi się o lipcu i starcie sezonu. Władze MLB z kolei negocjują teraz warunki nowych zarobków w związku z pandemią. W piłkarskim MLS gracze wrócili do treningów. Nie ma jednak jeszcze terminu oficjalnego powrotu rozgrywek do rywalizacji ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlaski. Przenosimy się do Trójmiasta. Tam trwają derby, w których Lechia podejmuje Arkę Gdynia. Na miejscu jest Włodek Machnikowski. Jest zmiana wyniku, jest gol dla Lechii. I tego gola oczywiście strzelił Flavio Paisson. Kat Arki, taki na przykład tutaj w Trójmieście. Ósmy gol strony w derbowych meczach z Arką, ale Arka nie zamierza tutaj odpuszczać. Jeszcze mnóstwo czasu, dużo spokoju w grze żółto-niebieski. Ta gra naprawdę w miarę poukładana, zważywszy i jak długo panowie nie mieli ze sobą wojskowego kontaktu. Zmiana rezultatu w 51 minucie. Flavio Paisson wykorzystał rzut karny wcześniej. Dośrodkowanie znalazło adresata w postaci Jarosława Kubickiego. Pomocnik Lechii w polu karnym kopnął piłkę. Tam nie było wielu szans na to, żeby ona znalazła się w siatce, ale po drodze znalazła się jeszcze dłoń jednego z obrońców Arki. W konsekwencji Szymon Marciniak, prowadzący to spotkanie, wskazał na 11 metr. Nikt nie protestował. Flavio Paisson, no on jest pewniakiem, jeśli chodzi o no przede wszystkim mecze z Arką, wykorzystywanie tych sytuacji. I tutaj strzelił przy słupku. Mocno taka półgłodna piłka, bez szans na skuteczną interwencję Paweł Steinbus. A teraz szansa na wyrównanie. Oskar Zawada. Dobre dośrodkowanie z prawej strony tutaj po wykonanym rzutu rożnym przez Michała Nalepę, przez Marto Wejnowicza. I jeszcze Mateusz Młyński odzyskuje piłkę. Wchodzi w pole karne. Jeden zwód, drugi zwód. I mamy rzut karny dla Arki, bowiem faulowany Mateusz Młyński pada jak rażony piorunem. I już za chwilę piłkarze Arki staną przed szansą wyrównania, a my, słuchajcie, Trójki podtrzymamy troszeczkę w napięciu i za chwilę poinformujemy, czy ten rzut karny został wykonany skutecznie. Dziękujemy bardzo. Będziemy cały czas patrzeć, czy Arka Gdynia wykona skutecznie ten rzut karny. To w czasie, kiedy będzie piłka kładziona na 11 metrze, zobaczmy, co dzieje się w lidze angielskiej, bo tam jej wysokość Premier League najprawdopodobniej wróci do akcji 17 czerwca. Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Digs in. Barnes' shot. Oh, good save for Chilwell on the rebound. Tęsknili państwo? Cały tydzień był podporządkowany pod mecze, pod Premier League, pod spotkania, pod konferencje prasowe, a kiedy tego zabrakło, no to zaczęło się robić naprawdę nieciekawie i po prostu ponuro. Brak tego sprawdzania wyników, sprawdzania skrótów po meczach już wieczorem, to było po prostu najgorsze. Mówi Trójce Krzysztof Bielecki z portalu Angielskie Espresso. Do rozegrania 92 spotkania. Na razie przełom. Dozwolone są treningi kontaktowe. Wracają barki, wślizgi i dryblinki. Te okrzyki pochodzą z treningu Newcastle. Ogromnym znakiem znakiem zapytania jest forma samych zawodników. Kto bardzo dobrze przepracował ten okres, bo pojawiały się dziesiątki zdjęć piłkarzy z wynikami biegowymi, co mogłoby świadczyć o tym, że niektórzy z nich mogą wrócić w genialnej formie i mogą być naprawdę takimi zmiennymi dla swoich klubów, które te kluby w tej końcówce sezonu potrzebują. Co tu dużo mówić, dla powodzenia misji Restart kluczowa była potężna presja finansowa. Teraz mówi się o 330 milionach, które kluby Premier League będą musiały zwrócić stacjom telewizyjnym, mimo tego, że liga wróci. A co by się stało po tym, jakby liga nie wróciła? Jakie to by były środki? Póki co nie wiadomo w ogóle, jak, czy te 330 milionów dojdzie do skutku. To są cały czas spekulacje. Nie wiadomo też, czy to będzie płatność jednosezonowa, czy dwusezonowa, czy większe kluby będą musiały zapłacić więcej. To o tym wszystkim się póki co spekuluje. Ale i tak, no te 330 milionów na całą ligę pokazuje, że to jest naprawdę ogromna skala. Cały czas pamiętać należy, że zielone światło musi dać jeszcze rząd. Statystyki się poprawiają, ale nie poprawiają się szybko. Ostrzegał w tym tygodniu naczelny lekarz Anglii Chris Whitty, chociaż angielskie ptaszki ćwierkają, że szanse naprawdę są duże. Ale mimo wszystko Premier League będzie wyglądać bardzo nietypowo. Stadiony puściutkie, jeżeli nie liczyć paru szczęśliwych fotografów i dziennikarzy. W dodatku część meczów ma się odbywać na stadionach neutralnych, tak by uniknąć tłumów przed stadionami. Ale na 92 spotkania mówimy tu o jakichś 6. Mówi komentator BBC Ian Dennis i to prawda. Tyle, że wstępna lista takich spotkań zawierać też będzie prawdopodobnie mecz, po którym Liverpool może przypieczętować tytuł. Co nie jest idealne, delikatnie mówiąc. Pierwszy tytuł od 3 dekad zdobyty byłby bez kibiców, no i w dodatku z dala od Merseyside. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. I szybko przenosimy się do Gdańska. Tam Włodek Machnikowski. Jaki wynik w meczu Lechii z Arką? 1-1, 62 minuta, bramki zdobywane z rzutów karnych w 51 minucie przez Flavio Paixão, wyrównanie w 60 przez Marco Kainowicza. Dziękujemy bardzo, a teraz przeniesiemy się do Włoch, bo tam też już wkrótce piłkarze wrócą do pracy. Decyzja, na którą czekały miliony włoskich kibiców, zapadła we czwartek wieczorem po zakończeniu rozmów ministra sportu z szefostwem futbolowego związku. Poinformował o tym zaraz po spotkaniu minister Vincenzo Spadafora. Italia rusza z miejsca. Sport pełni w tym ożywieniu ważną rolę, więc musi ruszyć futbol. Rządowy Komitet Naukowo-Techniczny zaakceptował protokół bezpieczeństwa przedstawiony przez Związek Piłkarski. La ripartenza del campionato. Jeszcze nie udało się zapiąć wszystkiego na ostatni guzik, ale wiadomo mniej więcej, jak będzie wyglądał futbolowy kalendarz. Jeśli rząd się zgodzi, by futbol ruszył 2 dni wcześniej niż przewiduje dekret, na początek w piątek, 12 czerwca, obejrzymy rewanżowy półfinałowy mecz Pucharu Włoch Juventus-Milan. W pierwszym padł remis 1-1. Dzień później Napoli, miejmy nadzieję z Zielińskim i Milikiem w składzie, ma zagrać u siebie na San Paolo z Interem. W pierwszym meczu Neapolitańczycy wygrali dość niespodziewanie na San Siro 1-0. 17 czerwca we środę na Stadionie Olimpijskim w Rzymie odbędzie się finał. Wszystkie 4 kluby narzekały, że muszą przystąpić do walki o prestiżowe trofeum po ponad 3 miesiącach przerwy bez ogrania i odpowiedniego przygotowania. Ale wszystko wskazuje na to, że już się z losem pogodzili. Natomiast mecze Serie A rozpoczną się 20 czerwca w sobotę od rozegrania 4 spotkań zaległych. Potem wyczerpujący maraton. 12 kolejek z meczami w weekendy i w środku tygodnia. Stąd prognozy fachowców, że na sukcesy w tak ciężkich warunkach mogą liczyć wyłącznie zespoły posiadające długą ławkę wartościowych dublerów. Trzeba przy tym pamiętać, że w czerwcu, a szczególnie w lipcu, we Włoszech panują nieludzkie upały. W środku tygodnia mecze planowane są o 19.30 i 21.45, kiedy jest już nieco chłodniej, ale w weekendy z powodu kontraktów telewizyjnych mecze mają rozpoczynać się o 3 różnych porach, a więc również o 17.15. Na to piłkarze nie chcą się zgodzić, decyzje mają zapaść niebawem. Ale nie koniec letnich piłkarskich emocji na tym. Potem dokończenie Ligi Mistrzów, w której nadal grają Juventus, Napoli i Atalanta. Natomiast nie jest jeszcze jasne, co się stanie, jeśli z powodu koronawirusa trzeba będzie rozgrywki przerwać. Możliwe są 2 rozwiązania. Rozgrywki turniejowe play-off i play-out lub zamrożenie rozgrywek i ustalenie kolejności stosując algorytm. Mówił o tym szef Związku Futbolowego Gravina, nie podając żadnych szczegółów. Otwiera to niestety drogę do procesów sądowych, bo oznacza zmianę zasad gry w jej trakcie. Więc jak radzi dzisiejsza Gazeta dello Sport, lepiej o tym nawet nie myśleć, bo można dostać migreny. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To teraz czas na Ligę Hiszpańską. Najważniejsze wieści z Hiszpanii są takie, że od poniedziałku 1 czerwca kluby La Liga mogą wrócić do normalnych treningów w pełnych składach. Dotychczas zawodnicy musieli być dzieleni na grupy. Takich solidnych przygotowań do wznowienia rozgrywek będzie teraz około 2 tygodnie. 11 czerwca pierwszy mecz po przerwie spowodowanej pandemią, będą to derby Sewilli. A kolejek do końca sezonu pozostało do rozegrania 11 i jak powiedział Arturo Vidal z Barcelony, to będzie 11 finałów. Dla Vidala to także gra o wejście do historii, może zostać rekordzistą w liczbie mistrzowskich tytułów z rzędu, ma szansę na 9, wliczając w to czasy gry w Juventusie. Skupmy się właśnie na walce o mistrzostwo. W tabeli prowadzi FC Barcelona. Pomóc w utrzymaniu tej pozycji może w pewnym sensie przerwa w grze spowodowana pandemią koronawirusa. A to dlatego, że dzięki niej kontuzję wyleczył i do składu wraca Luis Suarez. Gdyby sezon był dokończony normalnie, to Suarez nie zagrałby do końca rozgrywek, a tak może dostać szansę na kolejne bramki i przyczynić się do mistrzostwa dla swojej drużyny. W La Liga w tych 11 kolejkach obowiązywać będzie przepis o 5 możliwych zmianach w meczu i akurat to trener Barcelony, Quique Setién, uznał za małe utrudnienie. Powiedział, że Barcelona na tym nie skorzysta ze względu na swój styl gry, bo większość jej meczów rozgrywa się, no, ma decydujące momenty w końcówce, a dzięki tym 5 zmianom rywale dostaną siły, by się Barcy przeciwstawić. To trochę tak, jakby Setién przyznał między wierszami, że nie ufa za bardzo swoim rezerwom. No przecież też może ich wpuścić na boisko 5. Bez wątpienia Barca będzie czuć na plecach oddech Realu Madryt. Królewscy mają w tej chwili 2 punkty straty, ale jak się okazuje, walka o mistrzostwo w obecnym sezonie to nie jedyne ich zmartwienie. Marca donosi, że w Realu godzą się z opcją braku letnich transferów. Powodem pandemia i znaczący spadek wpływów na klubowe konto. Oczywiście Real miałby fundusze na kupno choćby Erlinga Haalanda z Borussii, gdyby sprzedał kilku zawodników, ale przecież inni też nie będą teraz wydawać wielkich pieniędzy na gwiazdy królewskich. Dziękujemy, mówił Robert Grzędowski. A teraz Niemcy i show Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka. W Bundeslidze Bayern Monachium pewnie zmierza po 8 z rzędu mistrzostwo Niemiec. Po zwycięstwie we wtorkowym klasikerze nad Borussią w Dortmundzie Bawarczycy mogą już przygotowywać się do mistrzowskiej fety. Wygrana w meczu na szczycie, a wczoraj 8 ligowe zwycięstwo z rzędu nie pozostawiają złudzeń. W sobotni wieczór Bayern rozbił Fortunę Düsseldorf aż 5-0. Robert Lewandowski trafił dwukrotnie, tuż przed przerwą i tuż po przerwie. Napastnik ma już 29 goli w tym sezonie Bundesligi, co nie przydarzyło się jeszcze żadnemu 31-latkowi w historii. Chciałoby się powiedzieć, znajdźcie mi rekord, a ja go pobiję. Wszystko wskazuje na to, że pobije też swój własny rekord, bo do tej pory najskuteczniejszy był 4,3 lata temu, gdy zdobył 30 bramek. Brakuje mu więc tylko jednej, a do końca jeszcze 5 kolejek, więc rezultat można nieźle wyśrubować. Wynik wczorajszego meczu ustalił młodziutki Kanadyjczyk Alfonso Davies, którym zachwyca się cały świat. Manuel Neuer znów z czystym kątem, a po meczu mówił tak. To, co robimy na boisku i jakie osiągamy wyniki, mówi samo za siebie. Jesteśmy dumni z tego, w jakim miejscu się znaleźliśmy i chcemy to kontynuować. Być może sprawa Mistrzostwa Niemiec zostanie rozstrzygnięta dość wcześnie, ale możemy być spokojni, że walka o europejskie puchary będzie emocjonująca i do samego końca. Może do niej nawet dołączyć berlińska Hertha. Stołeczny zespół jeszcze niedawno bronił się przed spadkiem, a po przerwie gra jak zaczarowany. 4 mecze, 3 zwycięstwa i 1 remis. Wynik fantastyczny i sytuacja w tabeli coraz lepsza. Podobnie jak forma strzelecka Krzysztofa Piątka. Wczoraj napastnik ucieszył nas golem i uciszył krytyków, strzelając nie z karnego, a po raz pierwszy w lidze z akcji. Skąd taka forma Piątka i Herty? Odpowiada reprezentant Polski. Ciężka praca, zarówno teraz, jak i w trakcie tej przerwy. Skupiamy się na szlifowaniu taktyki. Trzymamy się planu, jesteśmy skuteczni i w wysokiej formie fizycznej. To jest teraz najważniejsze. Herta wygrała u siebie z Augsburgiem 2-0, a Piątek trafił w doliczonym czasie gry. Formą imponuje Bayer Leverkusen. Aptekarze co prawda we wtorek dostali tęgie lanie od Wolfsburga, ale pomijając ten mecz, idzie im świetnie. W piątek odnieśli już 3. zwycięstwo po przerwie, tym razem pokonując na wyjeździe Freiburg 1-0 po golu największego talentu naszych zachodnich sąsiadów, Kaja Havertza. Poprawił się nieco Hoffenheim, który skromnie wygrał w Moguncji, a Eintracht Frankfurt odniósł pierwsze ligowe zwycięstwo od 7 lutego, przerywając niechlubną serię 6 spotkań bez wygranej. Wczoraj Eintracht ograł na wyjeździe Wolfsburg. Powiedzieć, że Schalke jest bez formy, to jakby nic nie powiedzieć. 4 mecze po przerwie, 4 porażki. Wczoraj zespół z Gelsenkirchen przegrał już nawet z broniącym się przed spadkiem Werderem Brema.